Як бы я хацеў выкалаць гэтай штукай абодва твае нахабныя вочы. Цяпер Прашковіч аж тросся ад нянавісці. Падманлівая мяккасць пакінула ягонае аблічча. Ці загнаў бы яе ў тваю пячонку і глядзеў бы гадзінамі, днямі, як ты павольна канаеш. На хвілю Пранцішу падалося, што жаўнер спраўдзіць свае слова, але той адвёў сцілу і вымавіў: «Але яго князькая мосць захоча трымаць цябе цэлым, таму я не магу істотна папсаваць твой выгляд. Дык, можа, табе варта прапусціць князя наперад?» — іранічна папытаўся лёднік. Прашковіч злосна рассмяяўся: «Пасля князя мне ўжо нічога не застанецца, дурань, ні вяршка цэлай скуры. Тваё шчасце, што яго князькая мосць тэрмінова з'ехаў перамаўляцца з вашым гаспадаром сапегам, але супраць таго, каб цябе трохі прыгладзілі, падрыхтавалі, князь нічога не мае. І ты 100 разоў пашкадуеш, што кінуў мяне гэты цвік». Прашковіч узняў вастрыём уніз сціло, якое, відаць, шчыра лічыў цвіком, і з крыкам асалоды ўсадзіў яго ў грудзі лёдніка, скіраваўшы, каб стрыжань прайшоў пад скурай. Лёднік стрымаў стогн, толькі дыханне яго на імгненне перарвалася. Кат адышоўся, паназіраў, потым асцярожна, нібы выконваў тонкую рамесніцкую працу, пачаў падштурхоўваць відочны канец сціла так, каб вастрыё паказалася з-пад скуры. Ухапіўся за яго, выцягнуў, як шавецкую іголку. Па грудзях лёдніка пабег тонкі цёмны струменьчык. «Істотнай шкоды, праўда?» Голас Прашковіча гідна дрыжэў ад задавальнення. «Але ж балюча не меней, чым калі б я сек цябе шаблей. Я вышью гэтай іголкай на тваім целе увесь свой боль, паскуднік!» І ўсадзіў сціло ў плячо доктара. Зноў працяў яго скрозь рану пад скурай, павольна, павольна ловячы найменшыя праявы болю. Вырвіч злавіў злосны пагляд лёдніка і паслухмяна заплюшчыў вочы. Пастараўся успомніць усмешку Паланэйкі, сінія вочы Сільфіды, грацыёзныя рухі Міхалі Шыўны, лічыў удары ўласнага сэрца, але чуў толькі няроўнае дыханне лёдніка, якое час ад часу замірала. А тут яшчэ аднавокі жаўнер, не перапыняючы сваёй жудаснай працы, пачаў напяваць знаёмую песню: «За вушак будуць нажанічкі, за вушак будуць лігі, тігі, лігі, рулі, войды з мазурамі, нажнічкі, з зубоў будуць пацеркі, з зубоў будуць лігі, тігі, лігі, рулі, войды з мазурамі, пацеркі». Самае брыдкае, што кат ні пра што не пытаўся, яму не патрэбна было ад вязня нічога, акрамя болю. Вырвічу падалося, што гэты жах цягнецца бясконца. закрычаць, адцягнуць увагу на сябе, але лёднік не дасць гэтага зрабіць, спецыяльна разлуе мярзотніка і станецца яшчэ горш. Да таго ж сапраўдныя катаванні чакалі наперадзе, чарга мусіла дайсці і да маладога шляхціца. На двары пачуліся крыкі. Нехта загадаў адчыніць браму, забразгалі дзверы ў сутарэнні. Песня пра мазура і здохлую кабылу змоўкла. «Цяпер ты мяне запомніш, і цвік твой вяртаю». Пранціш адплюшчыў вочы. Аднавокі стаяў за спіна лёдніка і зноў арудаваў сцілом, павольна заганяючы яго пад скуру вязня. Але даставаць не стаў, пацёр рукі і сышоў задаволены п'яны пакутамі ворага. Дзверы ляснулі, як сківіцы людажэра. Палонныя зноў засталіся адны. Доктар выглядаў, кепска выглядаў. Ён амаль вісеў на ланцугах. Цёмныя зліплыя валасы закрывалі апушчаны твар. Пранціш з душаным голасам прагаварыў: «Доктар! Гэй, доктар!» Лёднік страсянуў галавой, выпрастаўся, цвёрда стаў на ногі. «Гэт гіцаль зусім не ведае анатоміі!» Голас ягоны не змяніўся зусім. Такім толькі лекцыі нядбайным студэнтам чытаць. Абазнаны ў знаходжанні болевых кропак чалавек мог учыніць куды болей шкоды. «Ты як?» «Як зацыраваны бот». Пранціш ледзь не засмяяўся з палёгкай, каб слёзы не душылі. «Шкада, што ты не забіў гэтую навалач тады ў карэце!» «Ніколі не трэба шкадаваць, што не адабраў у кагосьці жыццё», – павучальна прамовіў лёднік. «Не ты ж яго даваў, а такіх, як Прашковіч, я лічу хворымі. У Парыжы бачыў я купку разбэшчаных людзей, сапраўдных вар'ятаў, якія называлі сябе лібертэнамі. Яны падчас оргіі сцябалі адзін аднаго бізунамі, утыкалі ў цела іголкі. Найбольшую асалоду, аднак, атрымлівалі, калі па-нялюдску здзекваліся над безабароннымі ахвярамі. У Прашковіча тыя ж сімптомы, што і ў іх. Ён нават сліну пускаў, калі адчуваў, што мне балюча. Так што тэарэтычна і я мог бы мець задавальненне ад ягоных маніпуляцый». Пранціш не мог не усміхнуцца ад іранічнага тону доктара, але зараз жа наваліўся ганебны страх. Першая дзея скончаная, а далей? Ясна, што словы мы выберамся, былы алхімік кінуў проста, каб супакоіць гаспадара. За дзвярыма камеры на калідоры нешта грукатала, чуліся здушаныя ўскрыкі, быццам нехта развітваўся з жыццём. «Доктар, а калі чалавеку наканавана памерці ў катоўні, гэта ў гараскопе прадказваецца і на далоні напісана? Выкінь гэтыя думкі з галавы», бразнуў ланцугамі лёднік. «Яшчэ нядаўна бег з шаблі на стрэльбы з крыкам «Гіпацэнтаур!» А цяпер нават лініі на руцэ могуць мяняцца, калі іх уладальнік не губляе галавы ў самай адчайнай сітуацыі. Ага, зараз сільфы да нас прылятуць, альбо краснолюдкі праз зямлю прарыюцца, можа, гіпацэнтаўру дзверы ўломіцца?» «Дзверы расчыніліся са страшэнным ляскатам. Вялізная фігура намалявалася ў праёме, а нечае цела кулём упала на падлогу. Прыхадзень зрабіў крок у ярка асветлены пакой, святло ліхтароў засерабрылася на бровах і павеках, заблукала ў бяздонных вачах незразумелага колеру. Герман Ватман! Пранціш не верыў сваім вачам. Перавёў позірк на таго, хто нерухома ляжаў на падлозе. Аднавокі Лібертэн Прашковіч. Між тым Ватман са сваёй звычайнай жорсткай усмешкай няспешна абышоў вакол лёдніка. Да, неяк не наважыўся б я хадзіць лекавацца да доктара, які так часта трапляе ў падобныя сітуацыі. Пан прыйшоў праверыць, у якой я сітуацыі, холадна пацікавіўся лёднік. Не паверыш, але адгадаў. Ватман патрос звязкай ключоў, прымерваючыся, які з іх ад ланцугоў. «Вас прыслала паланая багінская!» – ускрыкнуў з радаснай надзеі Прантіш. Ватман кінуў на юнака насмешны позірк. «Пан Вырвіч, калі не памыляюся, вы па-ранейшаму лічыце, што свет круціцца вакол вашай каштоўнай персоны, і панне Паланэі больш няма пра каго ўспамінаць, як пра недавучанага шкаляра». Пачаў адмыкаць ланцугі лёдніка. «Справа вельмі простая. Яго княжая мосць Гераним Радзівіл не сумняваўся, што адна зніклая з яго замка пекная асоба апынулася ў князя Сапегі і прыскакаў да яго на перамовы, прыхапіўшы мушкецёраў. Вось такая там дыспазіцыя. Сапега з пэўнай асобай не можа пакінуць кавалергардыю, але да яго, даведаўшыся зноў-такі пра прысутнасць пэўнай асобы, прыехаў на дапамогу мой пан, ваявода Александр Багінскі са сваімі жаўнерамі. А пэўная пекная асоба, вельмі дарэчы дзёрзкая, абвясціла панам Сапегу і Багінскаму, што перадасць цікавую ім рэч толькі ў абмен на жыцці двух асоб, якія знаходзяцца зараз у гэтым пакоі. Гэтага мы, вядома, не лічым». Ватман кіўнуў у бок Прашковіча. Таму Сапега адмовіўся весці перамовы з Радзівілам, пакуль той не прадаставіць дакладных звестак, што асобы жывыя і здаровыя. А пан Багінскі даручыў праверку мне. Вось я і прыехаў з лістом ад князя Гераніма Лысага, як калена, ну і з таемным даручэннем паспрабаваць вас вывесці. Тады твой пан будзе галоўным прэтэндэнтам на таямніцу пэўнай асобы, папытаўся лёднік з палёгкай, апускаючы вызваленую руку. Дакладна так. Вось я і зайшоў сюды з двума праважатымі. Толькі ў іх адразу за дзвярыма ногі падвярнуліся і шыі, і скруціліся. Такая вось няёмкасць, а тут гэты пад руку трапіўся. Пазнаў мяне, верашчаць пачаў, што я шпех. «Вы яго забілі?» – папытаўся Прантіш без асаблівай шкадобы да Прашковіча. «Зато я цяпер у яго дакладна абодва вокі. На тым жа свеце калекаў няма?» – павучальна прамовіў Ватман. Упаў апошні ланцуг з лёдніка, і доктар стамлёна абапёрся рукамі аб слуп, праз якую хвілі быў вызвалены і Прантіш. Шкаляр падбег да доктара і зірнуў на ягоную спіну. Сціло было ўторкнутае пад левай лапаткай. Вырвіч асцярожна дастаў тонкі скрываўлены стрыжа, не хацеў грэбліва адкінуць у бок, але лёднік затрымаў яго руку. «Дай сюды!» Ватман шматзначна перхануў. «Калі паны нікуды не спяшаюцца, я магу іх пакінуць у гэтым прыемным месцы, але баюся, што якога-небудзь нябожчыка ў гэтых калідорах мне не ўдасца схаваць, як след, і зараз проста да нас з'явяцца праблемы са стрэльбамі, шабелькамі і шастапёрамі. Разумееце, дзе не прайду апошнім часам, — сціпла заўважыў найміт, — вакол мяне свеженькія нябожчыкі з'яўляюцца, планіда, відаць, такая». лёднік усцягнуў на сябе адзенне, прычым малады гаспадар на гэты раз не пагрэбаваў сам яму дапамагчы. «Доктар, ты хоць можаш рухацца?» На ўсялякі выпадак папытаўся вырвач, якога бянтэжыла, што кашуля яго слугі адразу афарбавалася чырвонымі плямамі. «Перастаньце хвалявацца з-за некалькіх драпін», – раздражнён адказаў доктар, зашпільваючы чорны камзол, пад якім схавалася запэцканая кашуля, як быццам ніякай страшнай сцэны і не было. За акном прагрукаталі па брукаванцы колы. «Гэта мае хлопцы прыехалі, хадзем!» – скамандаваў ватман, узяўшы в адну руку пісталет, у другую шаблю. Зброя аднавокага па праве таго, хто выжыў, дасталася лёдніку. Ватман ішоў, як дужы звер, трохі ўгнуўшы галаву, нібыта збіраўся прабіваць ёю сцены. Нікога жывога па дарозе не сустрэлася. Мёртвыя так былі, часцей за ўсё з пераламанымі шыямі. Відаць, улюбёны прыёмчык ватмана, вось калі дзверы з сутарэнню прачыніліся, ватман расчаравана ўздыхнуў. На выхадзе стаяла купка жаўнераў, якія паказвалі пальцамі ў бок нейкай павозкі, якую зараз абшуквалі. Усё паліваў панылы дождж. «Уліплі, мае хлопцы, трэба прыдумваць іншы план», – шапнуў ватман лёдніку і пранцішу, якія хаваліся за дзвярыма над трупам вартаўніка ватманскай работы. «Усіх мне не перабіць». У голасе найміта, калі ён вымаўляў апошнюю фразу, чулася задумлівая шкадоба. «Калі прабіцца да малога палацу, дастанні вось туды», — прамовіў доктар, паказаўшы на дзверы, за якімі фальсман даводзіў да ладу жалезную чарапаху. Ватман кіўнуў галавой. «Можам дабегчы, калі вы будзеце ў мундзірах», – паказаў на труп вартаўніка. «І калі сюды раней часу не зойдзе нехта звонку ці знізу, скажу шчыра, калі б вас адвялі ніжэй, а дзе заканчваюцца гэтыя сутарэнні, я не ведаю, нават у мяне магло нічога не атрымацца. Ну, калі патрапілі б у вежу верхняга замку, усё панове магіла». Скрозь залеву постаці ў замкавым двары здаваліся размытымі, няпэўнымі, як адлюстраванні на вадзе. Калі трое трохі знерваваных жаўнераў наблізіліся да малога палаца, з капыльскай брамы шалёным намётам, расплюхваючы дождж, слату і трывогу, уляцела кавалькада. Той, хто ехаў першым, гарлаў, як рэзаны: «Загад князя, шпега ў вежу, доктара з мальцам, сцерагчы, не чапаць!» «Усё, даклалі вар'яту пра гандаль», — прасіпеў скрозь зубы ватман. «Будзе нам вяселле з расколатай дзяжой!» «Хутчэй!» — выкрыкнуў пранціш і кінуўся ў стайню, прыстасаваную пад майстэрню. Здавалася, сутарэнне слуцкага замка бязгучна завыла ім у спіны, як галодная пачвара, са сківіц якой выкараскалася амаль з'едзеная смачная ахвяра. Апошні шлях жалезнай чарапахі або нараджэнне слуцкага цмока. Жалезная чарапаха была на месцы, фальцманы ў поўным складзе з іхнім слугою Генрыхам у дадатак. Толькі аніяк нельга было сказаць, што праца ў іх віруе, хаця з чарапахі ішла пара, відаць, гер яку правяраў працу рухавіка. Фрау Эльза злосна плакала на плячы ў мужа. Вусаты Генрых, падобны да пазбаўленага хаткі бабра, панурыўшыся, як над труною, мучыў у руках шапку, а насупраць злосны пан у мундзіры палкоўніка радзівілаўскага войска выгаворваў сурова за ўкрывальніцтва шпегаў, за здраду яго князькае мосці. Двое паюкоў шматзначна пакручвалі ў руках шаблі, час ад часу баязліва затоенай цікаўнасцю, касавурачыся ў бок цмока. Бойка была нядоўгай. Ватман грэбліва выпусціў з рук два целы з разбітымі галовамі, і цяпер іхнія вызваленыя душы няўцямна азіраліся дзесьці побач, што гэта з імі адбылося. Лёднік акуратна схаваў скрываўленую зброю похвы і змрочна паглядзеў на пераляканых пфальцманаў. У пфальцманавай жонкі быццам адпусціла нейкую спружыну, яна кінулася на Бутрыма з кулакамі. «Усё з-за цябе! Усё з-за цябе, пракляты еретык!» Пераключылася на Пранціша, нацэлілася худымі пальцамі да ягоных шчырых воч. «Ілжэц! Ілжэц!» Вынаходнік схапіў фрау у абдоймы, што мала дапамагло, і з адчайным запытаннем туды-сюды хістаючыся воляю сваёй фрау паглядзеў на аднакурсніка. Той паціснуў плячыма. «Парадаваць няма чым. Калені сыдзем адсюль, смерць чакае ўсіх пакутніцкая і непазбежная. Гераним Радзівіл нічога не даруе». «Што ж рабіць? Што рабіць?» Вусны пфальцмана трэсліся, як халадзец на вясельным стале падчас скокаў. «Магу адразу прырэзаць, каб не пакутвалі», – ветліва прапанаваў немцу ватман, як быццам прапаноўваў нюхацельную соль. Пфальцманы ягоны своеасаблівы гумар не ацанілі, фрау пачала са збляднелым тварам валіцца на зямлю. «Значыць, з бабы трэба пачынаць, вунь, якая дохлая, толку ад яе!» Меланхалічна заўважыў ватман, і фрау хуценька ўстала, на ногі працінаючы злосным позіркам пукатых шэрых вачэй найміта багінскіх. «Якуб, твая машына падрыхтаваная?» – мякка папытаўся лёднік. Пфальцман спалохана зміргнуў, румянец вярнуўся на яго зызлай шчокі. «Ты хочаш, каб мы?» «А нічога іншага не прыдумаць. Давай выпрабуем тваю машыну, наколькі яна вартая?» Якуб разгублена паглядзеў на жонку, але тая часова страціла здольнасць даваць парады і наважыўся, чаму нямала паспрыяла тое, што ў замкнёныя на засаўкі вароты стайні пачалі настойліва грукацца. «Сядайце, хаця ціснавата будзе ўсім і горача!» «Пацерпім, не васковыя!» – азваўся лёднік. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.